أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, bugün Neml suresinin 35. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Geçen bölümde Süleyman Aleyhisselam'ın güçlü bir ordusu olduğunu ve bu ordusunun içerisinde cinlerin, insanların ve kuşların meydana getirdiğini orduyu ve Hüdhüd kuşunun bir kraliçe ve ordusundan bahsettiğini, Süleyman Aleyhisselam'ın da o kraliçeye mektup gönderdiğini, mektubunda "Ella ta'lu aleyye ve tuni muslimin." Bana baş kaldırmayın ve Müslüman olarak bana geliniz diye mektup yazdığını anlatmıştık. Kraliçe de ordu komutanlarını, danışmanlarını toplayıp durumu müzakere ettiklerini daha önce öğrenmiştik. Ve kraliçe diyor ki, ordu komutanlarıyla danışmanlarına diyor ki, "Ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin fenaziratun bime yerciul murselun." Ben o mektup gönderene bir hediye göndereyim. Bakalım elçilerimiz ne ile gelecek geriye? Yani Süleyman Aleyhisselam hakkında bilgilerinin olmadığı anlaşılıyor. Tefsir ve tarih kitaplarımızda bu ülkenin Yemen olduğu, yani kraliçenin bulunduğu yerin Yemen olduğu, Yemen'de kraliçe Belkıs'ın Saba Melikesi, oraya Sebe diyor zaten Kur'an-ı Kerim, Sebe kelimesiyle ifade ediliyor. Sebe de Sebe halkının Yemen'de yerleşik olduğu bayağı tarih kitapları tarafından teyit edilmiştir. Yani doğulu ve batılı araştırmacılar oranın Yemen olduğu konusunda ittifak halindeler. Kraliçe bir hediye göndereyim diyor danışmanlarına. Felemma ca'e Süleymane gale etumiddûneni bimâlin. فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ Siz bana, Süleyman Aleyhisselam diyor ki, yani elçiler Süleyman'a geliyorlar. Hediyeleri takdim ediyorlar. O da diyor ki, siz bana malla mı yardım edeceksiniz? Malla mı destek sağlayacaksınız? Dikkat edin. Ayetler, tarih kitabı okur gibi ayetleri dinlemeyin. Tarihi bir olayı anlatmıyorum ben. Rabbim de tarihi bir olayı anlatmıyor bize. Tarihi bir olay anlatılacak olsa, tarih hangi dönemde olduğu, tarih kitaplarını biliyoruz. İşte 1453 yılında Murat oğlu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a hücum etti, filan tarihte İstanbul'u aldı. Konstantin mağlup oldu. Fatih'in babası Murat Han'dı. Tarih filandı, ay filandı, gün filandı diye yazılır. Rabbim bize Süleyman Aleyhisselam'ın anasının adını bile söylemiyor. Tarih vermiyor. Kraliçenin adını söylemiyor. Melike diyor da adını söylemiyor. Önemli değil. Önemli olan bize burada verilmek istenendir. Süleyman Aleyhisselam'a hediyeler geliyor. Kraliçeden yeryüzünün en büyük sultanına, aynı zamanda peygamber, Süleyman Aleyhisselam'a gelen hediyeler de sıradan olmaz. Sıradan olmadığını anlıyoruz. İstanbul, Osmanlı sultanına gelen hediyeleri Topkapı'da görüyoruz. Bir sandık büyüklüğünde fil yapmış Hindistan kralı göndermiş. altın, fil altından yapılmış da gönderilmiş. Yani iki de insanı zor kaldıracağı bir altından fil yapılmış da gönderilmiş. Hediyeler büyük. Ama Süleyman Aleyhisselam diyor ki siz bana malla mı destek vereceksiniz? Mektupta ne yazmıştı? Ve tuni müslimin. Ben sizi istiyorum. Malınızı değil. Müslüman olmanızı istiyorum. Malınızı istemiyorum. Malla siz sevinirsiniz diyor. Bel entüm bi hediyetüküm tefrahûn. Malla sevinen sizsiniz. Ben değil. Ben sizin Müslüman olmanız halinde sevinirim. Mesajı vardır burada. Fema ataniyallahu hayrun mimma ataakum. Yahu Allah'ın bana verdikleri size verdiklerinden daha hayırlı diyor. Yani bir peygamberlik verdi. Dünyanın tamamı onun karşılığı olmaz. İki dünyalık da verdi. Yani verdiği dünyalık bile sizinkinden hayırlı. Ama ben sizin malınızı değil, sizin Müslüman olmanızı isterim. Malınız beni sevindirmez, sizin Müslüman olmanız sevindirir. İşte ecdadımızın tarih boyunca gittiği yerlerde çağımız üniversiteleri araştırma yapıyorlarmış. Hani Macaristan'da profesörler araştırma yapmışlar. Balkanlarda Osmanlı'nın yaptığı köprüler, medreseler, mektepler, hamamlar, sebiller, bütün bunların hesabını çıkarmışlar. Ve bir de Osmanlı'nın oralardan almış olduğu vergileri hesap etmişler. Alınan vergi yapılan masrafın dörtte biri kadarmış. Bu da neyi gösterir? Ülkeleri mallarını elde etmek için fethetmemişler. İnsanların gönüllerini kazanalım diye fethetmişler, kazanmışlar da. Bulgaristan'daki pomaklar, efendim şeydeki Bosna'daki boşnaklar, Arnavutlar, o gönülleri kazanılan insanlarımızdır bizim. İslam'a kazanmışlar. Peki kazanınca ne yapmışlar? Onları kendi işlerinde mi çalıştırmışlar? Yoo demişler. Ya sizin biz cehenneme gitmenizi istemiyoruz bu kadar. O kadar. Tarlanızda çalışacaksınız, işinizi yapacaksınız. İnsanlara ve hayvanlara ve bütün yaratılmışlara hoş gözle bakacaksınız. Yaradığını sevdiğinizden dolayı yaratılana hoş gözle bakacaksınız. Ve böylece cenneti hak edeceksiniz diyorlar. Örneğimiz buyurun Süleyman Aleyhisselam. Etümiddüneni bimal. Bel entüm bihediyetüküm tefrahun. Siz hediyelerinizle kendiniz sevinin. Siz bana malla yardım etmeyin. Siz Müslüman olun, beni öylece sevindirin mesajını vermiş Süleyman Aleyhisselam. İrci ileyhim. Geri dönün onlara. Yani ülkenize dönün. Feleyetiyennehum bicunudin la gıbele lehum biha. Velenuhricennehum minha edilleten vehum sağırun. Oraya geleceğiz biz. Yani Yemen'e geleceğiz. Süleyman Aleyhisselam Kudüs'te. Şu andaki Kudüs dediğimiz, kitaplarımızda Beytül Makdis denilen, şimdiki Kudüs denilen yerde Süleyman Aleyhisselam. Siz gidin, biz oraya geleceğiz. Bir orduyla geleceğiz ki onun önü arkası yok. Karşı koyamayacaksınız siz ona. Yani büyük, büyük bir ordu. Ve sizi oradan çıkaracağız. Siz Allah'ın mülkünde Allah'a secde etmeyeceksiniz. Allah'ın yarattığı güneşe secde edeceksiniz. Öyle mi? Sizi o yurdumuzdan çıkaracağız. Hem de alçalmış olarak çıkacaksınız. Diyor. Ve ondan sonra, onlar gittikten sonra Süleyman Aleyhisselam kendi çevresindekilere, tabii kendi çevresindekiler de yine komutanları, danışmanları, bilginleri onlara diyor. Diyor ki, Eyyüküm ye'tini bi arşiha gable en ye'tuni müslimin. Ayetin manasına geçmeden şunu anlatayım. Üniversite öğrencilerine sohbetlerim devam eder. 81 yılından beri devam eder. Yani 24 yıldır aralıksız devam eder. Halen devam eder. 24 yıldır da devam eder. Gizli yerlerde yapmam. Evlerde yapmam sohbeti. Ya salon olacak ya cami olacak. Ya konferans salonları veya camilerde olacak. Aralıksız, hiçbir dönemde ara vermeden devam ediyoruz. Yaz tatili gelince üniversite öğrencileri derler ki, hocam bu yaz tatilinde ben bir tarih kitabı okumak istiyorum. Niçin? Yani bir olayı öğrenmek için mi? Yok, tarihten ders almak için. Ha, o zaman Kur'an-ı Kerim oku. Ha, İstanbul'un fethini okuyacaksan bir kitap oku. Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesini okuyacaksan yine bir kitabı oku. Yok, tarihten ders almak istiyorsan Kur'an-ı Kerim oku diyorum. Hocam, psikoloji ile ilgili bir kitap okumak istiyorum. Kur'an oku diyorum ben. Öğrencilerden biri beni zor duruma düşürmek için söylüyor tabii. Hocam, ben de kurgu bilimle ilgili bir kitap okumak istiyorum. Ben de Kur'an oku diyorum. Kur'an oku. Ufkunu açar. Kurgu bilimde Kur'an'da bahsedilenler hala yok. Yavrusunu kaybeden Yakup Aleyhisselam 500 kilometre uzaktan oğlu Yusuf'un kokusunu aldı diyor Rabbim. Yusuf suresinde Yusuf'un kokusunu aldı diyor Allah Celle Celaluhu. Le ecidü riha Yusuf diyor. Etrafındakiler de diyor ki, bunadı, ne derse olur demişler. Yahu Yusuf kaybolalım şu kadar yıl oldu. Sonradan Mısır'da olduğu belli oldu. Mısır'dan kokusunu aldım diyor. Günümüz teknolojisi, şu anda siz beni görüyorsunuz. Rengimi de görüyorsunuz. Ama çiçeğimin kokusunu görmüyorsunuz. Duymuyorsunuz. Ben bir gül yağı sürmüşsem o kokuyu almıyorsunuz. Bir gün bunu da nakleder mi? Nakledebilir. Yani bu televizyon gül kokusunu da nakleder mi? Nakledebilir. O zaman kumandalarımızda bir de koku şeyi olur. Aman balık kızartıyorlar, kapat bari kokusu gelmesin deyiverirsiniz. Kur'an-ı Kerim ondan da bahseder. Bakınız neden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiğini kurgu bilimci bile olmaz canım bu kadar deyiverir. Ama olmuş. Bununki kurgu, bu gerçek. Ey ileri gelenler diyor Süleyman Aleyhisselam. Eyyüküm ye'tini bi arşiha gable en ye'tuni müslimin. Bunlar bana Müslüman olarak gelmeden önce bu kraliçenin koltuğunu bana kim getirebilir? Diyor. Yani Süleyman Aleyhisselam şöyle bir kanaate varmış. Gelecek bunlar. Kraliçe ve etrafındaki ileri gelenleri gelecekler. Hem de Müslüman olacakları bilgisi Rabbim ona ilham etmiş. Ancak onlar gelmeden önce onun koltuğunu kim getirebilir? Kâle ifritun minel cinni ene âtîke bihi qable en tegûme min makâmik ve inni aleyhi leqaviyyun emîn. Cinlerden biri, ifrit diye bilinen biri, cin ama. Diyor ki, sen şu makamından kalkmadan ben o kraliçenin koltuğunu sana getiririm. Ben bu konuda güçlüyüm. Sözüme de inan, güvenilen biriyim diyor. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِه۪ي قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكُ. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bir adam var ki onda da kitaptan bir ilim var. Kitaptan bir bilgiye sahip olan bir adam da kalkıp şöyle diyor. Senin şu göz kapağın açılıp kapayıncaya kadar ben onu getiririm diyor. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا اِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي derken göz açılıp kapandı ve bir baktı ki kraliçenin koltuğu karşıda. Gördü onu. Dedi ki هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي bu bana Rabbimin lütfudur dedi. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de şu açıklık yok. Tefsir kitaplarımız, efendim onun adı Asaf bin Berhiya idi. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği kitaplar konusunda çok iyi bilgisi olan bir mümin idi. Bilim, ilim adamıydı diyorlar. Açık yok. Bir kısım tefsircilerimiz de diyor ki, burada kastedilen yine Süleyman Aleyhisselam'dı diyenler de var. Ama hani konuşanın Süleyman Aleyhisselam'a قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ senin göz kapakların açıp kapanıncaya kadar getiririm dediğinden dolayı Süleyman Aleyhisselam'dan başka biri olduğu anlaşılıyor. Demişler ki doğrusu benim gönlümde ona kayar. Yani bir değerli ilim adamı. Allah'ın gönderdiği kitabı ki Tevrat'tır o gün. Tevrat'ı çok iyi bilen bir ilim adamı. Ben onu sana getiririm diyor ve getiriyor. Onu görünce Süleyman Aleyhisselam هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي bu Rabbimin bana bir lütfudur diyor Süleyman Aleyhisselam. Bu ayet-i kerime de yine bizim değerli hattatlarımız tarafından çokça yazılmış, tezhibi yapılmış camilere ve evlere asılmıştır. هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي diye. Siz de bunu söylersiniz. Yani çok mutlu anlarınızda, çok o güzel anlarınızda bunu söyleyiniz. Yani iyi bir şey başardınız. هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Çok iyi bir şeyi elde ettiniz. هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Sevindiniz. هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Yani Rabbimin bir lütfudur. Hadi ayeti ezberleyemediniz. Şöyle deyin. Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu Rabbimin bir lütfudur. Deyiverin. Ama devamı var. لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ yalnız bu da benim imtihan sorumdur. Bu nimeti Rabbim bana lütfetti ama Rabbim de bununla beni deneyiyor. Ben bunun arkasından şükür mü edeceğim yoksa nankör mü olacağım? Şunu bilelim. Sahip olduğumuz her şey bizim imtihan sorumuzdur. Bunu bilelim. Gözlerimiz imtihan sorularımızdır. Bununla kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Kimseye tacizde bulunmayacağız. Dilimiz imtihan sorumuzdur. Kimseyi aşağılamayacağız. Kelimelerin en güzelini, en naziklerini, en kibarlarını ve en tatlılarını konuşmaya, söylemeye gayret göstereceğiz. Yalanda, iftirada, gıybette kullanmayacağız. İmtihan sorumuz bunlar. Kulaklarımız imtihan sorumuzdur. Ayaklarımız iyi yerlerde, hayırlı işlerde dolaşacak. Kötü işlerde bu ayaklar dolaşmayacak. İmtihan sorumuzdur. Paramız, makamımız, rütbemiz, ünvanımız, bütün bunlar imtihan sorularımızdır. Rabbimiz bize vermiş. Bakalım, bakalım derken o biliyor da bize gösterecek. Bize. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ kim teşekkür ederse kendine teşekkür etmiş olur diyor Rabbim. Çok şükür ya Rabbi deyince Rabbimin ilmi, gücü, saltanatı artmaz. Çok şükür ya Rabbi diyenin kendi değeri artıyor. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ kim de inkar eder, nankörlük yapacak olursa Rabbim zaten her şeyden müstağni zengindir, zaten Rabbim yücedir, değerlidir. Onun değerine değer katma bizim durumumuz yok. Eksiltme durumumuz da yoktur. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ اِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Bu ayet-i kerimeyi yapmıştı. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا. Kral Çede bu arada gelmiş. Sabah'dan, yani Sebe denilen Yemen ülkesinden. Kraliçe Belkıs da yanındakilerle beraber Kudüs'e gelmişler. Görüşecekler Süleyman Aleyhisselam'la. Süleyman Aleyhisselam demiş ki arş şeyini, kraliçenin koltuğunu, makam koltuğunu bilemeyeceği bir vaziyete getirin demiş. Bakalım tanıyacak mı, tanıyamayacak mı diyor. Felemma ca'e qila ehakeza arşuk qalet keennehu hu. Gelince gösterdi Süleyman Aleyhisselam. Senin koltuğun bu mu? Ona benziyor. Ve utinel ilme min qabliha ve künna müslimin. Bize bu konuda bilgi verildi daha önceden ve biz de Müslüman olarak geldik diyor kraliçe. Müslüman olmuş. Kraliçe de Müslüman olmuş. Şimdi burada Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesinden ve onun yanında yetişmiş bir ilim adamının da kerametinden bahsediliyor. Mucize de haktır. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde peygamberlerin mucizesini Rabbim bize nakletmektedir. Ve evliliğinin veya evliyanın kerameti de haktır. Doğrudur. Haktır derken yani doğrudur. Buna Kur'an böyle dediği için biz inanmaktayız. O zatın isim vermiyor Kur'an-ı Kerim. Tarih kitaplarımız veya tefsir kitaplarımız Asaf bin Berhiya diye bahsedilen zatın da kerameti peygamberine bağlılığından, zaten ilim kitaptan ilim sahibi olmasından kaynaklanmaktadır. Burada şuna da ince bir işaret veriyor Allah Celle Celaluhu. Gerçi benim bu söyleyeceğimi İmam Ebu Hanife Hazretleri söylemiş. Eğer Allah'ın velileri, Allah'ın alim kulları değilse Allah'ın velisi yok demektir diye bir söz söylemiş. Aynı söz İmam Şafii Hazretlerine de nispet edilir yalnız. Yani ikisine de nispet ediyor. Aliül Kari İmam-ı Azam dedi de diyor. İmam Şafii de aynı sözü söylemiş mi? Olabilir. Bu gerçeği ikisi de ifade etmiş olabilirler. Ama İmam Ebu Hanife Hazretleri daha önce yaşadı. Yani İmam Ebu Hanife Hazretleri 80'de doğdu, 150'de vefat etti. İmam Şafii Hazretleri 150'de doğdu. Yani İmam-ı Azam Hazretleri'nin öldüğü sene İmam Şafii Hazretleri doğdu. İmam Ebu Hanife Hazretleri'ne nispet edenler daha doğru olabilir. Çünkü sözler daha önce söylenenin olması daha muhtemel kabul edilir. Veya ikisi de birbirinden haberi olmadan, yani İmam Şafii Hazretleri, İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu sözünden haberi olmadan, çünkü bir doğrudur, bu doğruyu söylenebilir. Ama hocam bir cahil vardı ama Allah'ın velisiydi. Olmaz öyle şey. O veli ise Allah Celle Celaluhu ilmi de ona kolaylaştırmıştır, öğrenmiştir ondan sonra. Ama mesela şöyle bir kitap var, hiç okuma yazma bilmez imiş, adam bu kitabı yazmış. Yazmışsa lütfedilmiş. Allah Celle Celaluhu tarafından o bilgi ona lütfedilmiş. Ona yine siz cahil demeyin. Veli cahil olmaz. Veli cahil olmaz. Ve saddaha ma kanet ta'budu min dunillahi innaha kanet min kavmin kafirin. O kraliçeyi Allah'tan başka tapındığı şeylerden alıkoymuştu. Çünkü o inkarcılardan idi diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın o Saba Melikesi kraliçeye bir iyiliği var. O iyiliklerin bir değil birçok iyiliği var. İyiliklerinden bir tanesi burada bahsediliyor. O da nedir? Allah'tan başka taptığı şeylerden onu kurtardı diyor. Bundan büyük iyilik olmaz. Yani şu dense Süleyman mülk itibariyle Saba kraliçesinden daha büyüktü. Bunun üzerine kolunu omuzuna kadar bileziklerle, boynunu bütün altın gerdanlıklarla donattı. Kadın ona doymuş zaten. Kadın ona doygun halindeyken cehaletin içerisinde bir kraliçe boğulup gidiyor. Allah'ın yarattığı güneşe secde eder bir vaziyette. Süleyman Aleyhisselam onu Allah'tan başkasına tapınmaktan engellemiş. En büyük iyilik de bu zaten ona. Hani sevgili Peygamberimizin Hazreti Ali'ye söylediği bir söz. Ya Ali, senin elinle bir insanın Müslüman olması yeryüzü dolusu kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Bugünün diliyle konuşalım hadis-i şerifi. Yeryüzü dolusu altın veya euro ile dolu altın ve euroya sahip olmaktan bir insanın senin elinle Müslüman olması daha hayırlıdır. Hocam olur mu öyle şey? Olur. Bir insana küçücük bir yardım yaptığınızda gönül rahatlığı hissediyorsunuz. Bunu büyük bir tehlikeden kurtarsanız bunu birkaç gün anlatıyorsunuz, keyifle anlatıyorsunuz. Huzur bulduğunuz için anlatın, anlatmaya devam edin ayrı. Ya bunu tenkit etmiyorum, anlatın da. Bir adamı yanmaktan kurtarsanız nasıl kurtardığınızı arkadaşlarınıza anlatıyorsunuz, keyif alıyorsunuz bundan. Peki kurtarmasaydınız yanıp 5 dakika sonra ölecekti. Kafiri sonsuz yıllarda yanmaktan kurtarıyorsunuz. Sonsuz. Trilyon yıl mı? Trilyon kere trilyon kere trilyon yıl mı? O da değil. Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda diyor Rabbim. Onun için Süleyman Aleyhisselam'ın da o kadına yani kraliçeye Saba kraliçesi Belkıs'a yaptığı en büyük iyilik ve yardım onun Allah'tan başkasına tapınmasına engel olması. Yani Müslüman olmasını sağlaması. Kıyle lehedhulis sarha felemma ra'etuhu hasibethu lücceden ve keşefet ansâgayha gâle innehu sarhum mümerradun min kavârir. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Süleyman Aleyhisselam şeye gir buyur buyur diyor veya kapıcıları buyur Süleyman'ın yanına gir diyorlar kraliçeye. O da girerken paçalarını sıvayıyor. Çünkü diyor yürüyeceği yer derin bir su, dalgalı bir su olduğunu gördü. Suya batmayayım diye paçalarını sıvadı diyor. Halbuki o yürüdüğü zemin çok billur bir camdan yapılmış. Altında su var, dalgalanıp duruyor. Cam görünmüyor, doğrudan su görüyor. Hani bir soru sorarsınız çocuğa. Dışarıya bak bakayım. Ne görüyor? İlk gördüğünü anlat diyorsunuz. İlk gördüğünü anlat. İlk gördüğü işte yol görüyorum, araba görüyorum falan diyor. Oğlum ilk defa camı görüyorsun diyorsunuz siz de. İlk defa camı görüyorsun. Ama cam çok şeffaf olduğundan, görünmediğinden arkası görünüyor. Burada da bu melike onu görmüyor. Yani şeyi camı görmeyip dalgayı görünce paçalarını sıvadı ve ondan sonra yürüdü diyor. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın bir tarafta dalgaları deniz suyu gibi gösterip üzerinde cam koyup öyle bir saray yapmış. ve Süleymanlığına da zarar vermiyor. Yani peygamberliğine de zarar vermiyor. Dervişin biri duymuş, filan yerde değerli bir evliya varmış demiş. Bir gideyim bakayım ama çok zenginmiş. Öyle şey mi olur demiş bu. Onu uyarayım bari. Gitmiş ki adamın sürülerce koyunu, keçileri var, develeri var, çadırları var, her şey var. Kazanlar kaynıyor, millet yemekler yiyor, geziyor, tozuyor. Kapıya gelmiş kapıcı demiş ki, hop dur bakalım kiminle görüşeceksin? Efendim filan efendiyle görüşeceğim. Bastonu buraya bırak. Elinde baston varmış. Yeryüzünde yalnız bastonu var. İçeriye girip uyaracak. Müslüman böyle zengin olmaz diyecek. İçeriye girmiş. Demiş ki bu nedir bu şatafat, bu saltanat? Allah'ın velisi böyle zengin olur mu? Eğer böyle zengin olursan gönlünde Allah'a yer bırakmazsın. Bunlara gönlünü takarsın demiş. O da demiş ki bu gördüklerinin hepsi senin bastonuyun sende bıraktığı etki kadar etki etmiyor bende. Şimdi derviş de girerken aklından şunu geçirmiş. Bastonu burada bırakacaksın demişler ya, silahını. Almışlar, adam içeri girmiş. Ulan ya kapıcı bastonumu götürürse diyormuş. Senin bastonuyun sende bıraktığı etki kadar bu mallar bende etki bırakmıyor demiş içerideki. Zengin olmak veya fakir olmak değildir. Asıl olan Müslüman olmaktır. Müslüman zaten gönlünü Allah'a teslim eden adamdır. O bunu sağlayacak olursa Yunus'un dediği olur. Ayet-i Kerime'yi zaten şey yapmış Yunus. وَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Müminleri tarif ederken Allah'ın verdiğine sevinmezler, aldığına üzülmezler. Bu kadar. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim demek esastır. Bunu sağladınız mı, hayatı güzelleştiriyorsunuz demektir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.